जय घनश्याम राधा वल्ल राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री रघुनाथ जी ललित ललाम, श्री रघुनाथ जी ललित ललाम, जय बरसानो जय नंद रावल गोकुल अति अभिराम, रावल गोकुल अति अभिराम, रावल गोकुल अति अभिराम, रावल गोकुल अति अभिराम, जय संकर्षण जय बलराम, जय संकर्षण रेवती रमण प्रभु ललित ललाम, रेवती रमण प्रभु ललित ललाम, जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम, जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम, श्री मथुरा जी अति अभिराम, श्री मथुरा जी अति अभिराम, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, पावन महाराजाधिराज श्री भगवन नाम महाराज की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, श्री विजय मंत्र महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामधेनु गोमाता की जय। श्री रेवा तुलसी वत्ता की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासी की जय। समस्त ब्रजवासी की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री रस ब्रजवास महोत्सव की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवान श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली महारास स्थली श्री ब्रज कामद सुरभिवन जड़खोर गोधाम के इस पवित्र कामधेनु गोष्ठ में श्री कामधेनु लीला कथा मंडपम में श्री रास बिहारी भगवान की सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में श्रद्धेय श्री परमहंस जी महाराज स्वामी श्री नवल राम जी महाराज श्री राधा कृष्ण बाल व्यास जी महाराज श्री वेदाचार्य जी महाराज पूज्य हमारे ब्रजमंडल की विभूति स्वामी जी महाराज आप सबकी मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष का जो वैशाख मास गया है उसके पिछले वैशाख मास में मलुक जयंती के बाद श्री विनय पत्रिका जी का प्रवचन आरंभ हुआ था और अब ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इस रस ब्रजवास महोत्सव की पूर्णता तक ग्रंथ पूर्ण होवे। खूब सुख मिल रहा है, मन तो मन है, मन में पता नहीं कितनी बातें आती हैं। कल हमारे मन में एक बात आई कि हरि गुरु संतों की कृपा से विनय पत्रिका पूर्ण होगी, उसके बाद गोस्वामी जी के और भी जो ग्रंथ हैं, श्री कवितावली दोहावली गीतावली श्री रामलला नहिसु बरवे रामायण हनुमान बाहुक कृष्ण गीतावली और श्री रामचरितमानस आदि जो भी द्वादश ग्रंथ गोस्वामी जी के कहे जाते हैं। तो कल हमारे मन में ये बात आ रही थी कि जैसे क्रम से विनय पत्रिका हुई, क्यों न ठाकुर जी कृपा करें क्रम से पूरे द्वादश ग्रंथ गोस्वामी जी के हो जाएं। तो दास को उसका सुख विशेष भगवत कृपा से मिलता है, मिलेगा, और साधकों को, सज्जनों को, श्रोताओं को विशेष लाभ मिल जाएगा। अब सप्ताह कथा और ये 9 दिन की 7 दिन की कथा तो अनिच्छा पूर्वक मजबूरी में कई बार कहने का अवसर आ जाता तो कहनी पड़ती है, नहीं तो ऐसे मन में भाव जगता है कि अब तो बस केवल ऐसे ही सत्संग, कभी गीता जी, कभी भागवत जी, कभी रामायण जी, ऐसी सत्संग करें, उसी में सुख ज्यादा है। आज श्री हमारे अत्यंत प्रिय श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी को भी आज अपनी वाणी का मंगलमय लाभ हम सबको देना है, और हम तो इसी आशा में थे कि ये लाभ भाद्र पूर्णिमा तक हम लोगों को मिलेगा, रोज थोड़ा थोड़ा सुनने को मिलेगा और एक अनुपम अद्भुत संकीर्तन का सुख भी मिलेगा। लेकिन हम लोगों का जीवन भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के, संतों के अधीन है, अपने बड़ों की आज्ञा में विचार नहीं होता। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा से पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी भूरी वाले के आग्रह से आपको विनयवाल के बिनकवाल विनयवाल विनयवाल कुटिया जाना पड़ेगा, और वो जाने की तिथि कल ही है इनकी। स्वामी कृष्णानंद जी वहां पहुंचे, आपने तो कहा लेकिन बोले नहीं, पथमेड़ा महाराज जी तो जान ही रहे हैं, वो चातुर्मास के नियम में है और कुछ स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं, आपको आज्ञा कर दी। दूसरी कोई बात होती तो हम ही इनको मना कर देते, लेकिन अब पथमेड़ा महाराज जी का आदेश और पूज्य श्री कृष्णानंद जी का आग्रह, श्री कृष्णानंद जी महाराज भी एक बहुत अच्छे गोभक्त संत हैं, उनके माध्यम से भगवान पंजाब प्रदेश में बहुत अच्छी गो सेवा की जागृति करा रहे हैं। तो गो माता के कार्य से यदि कहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, प्रसन्नता है। अभी जो कुछ उत्सव महोत्सव होते हैं, होने हैं, वैसे वो उसके हम तो उत्सव मनाना भी नहीं जानते, उत्सव करना भी नहीं जानते, उतना दिमाग भी उधर नहीं जाता है, पर उत्सव कैसे मनाना चाहिए ये तो व्यास जी बढ़िया से जानते हैं। तो यहाँ तो सब लोग यही उत्साह में भरे हुए थे कि अब जैसे ही वो आएंगे तैसे सब तैयार हो जाएगा, कैसे क्या करना है। ऐसे मैंने इस बार बिल्कुल विनम्रता पूर्वक कह दिया था कि जैसे सामान्य 365 दिन कथा कीर्तन सत्संग होता ऐसे ही सत्संग किया जाए, अलग से कुछ न किया जाए, रखा जाए। लेकिन फिर भी भैया श्री कुंज बिहारी जी ने कहा कि हम तो रास बिहारी की सन्निधि में कुछ उत्सव कर रहे हैं, ठाकुर जी का उत्सव कर रहे हैं, हमें और कोई प्रयोजन नहीं है। कुछ संत आ जाएंगे उस दिन, जड़खोर गोधाम में विधिवत चिकित्सालय का शुभारंभ भी हो जाएगा, तो ये सब कार्यक्रम लोगों ने बना रखे हैं। इस क्षेत्र में ब्रजवासियों को लाभ मिले इसके लिए अपने आप ही ग्वालियर के कुछ प्रेमियों के मन में भाव जगा कि यहाँ नेत्र परीक्षण और नेत्र चिकित्सा शिविर यहाँ भी एक दिन का लग जाए। टीम आएगी, 1000-1500 लोगों का कम से कम नेत्र परीक्षण हो जाएगा और सब निशुल्क होगा। उनको चश्मा भी निशुल्क मिलेंगे। जिनको ज्यादा कुछ गड़बड़ी होगी उनके एड्रेस नोट करके और 10-5 दिन में फिर यहीं से उनको पुनः उनके चश्मे आदि प्राप्त हो जाएंगे। तो एक ये भी विचार लोगों ने किया है इस दृष्टि से कि यहाँ के क्षेत्रीय गांव के ब्रजवासियों को लाभ मिल जाए। तो आज व्यास जी की वाणी सुनने को हम लोगों को मिलेगी। इस प्रवचन का जैसे ही पूर्णता की ओर आज का सत्र जाएगा तो उसमें आपकी वाणी और आपका संकीर्तन दोनों हम लोगों को सुनने के लिए प्राप्त होगा। तो अब हम अधिक समय न लेकर के कल 239वां पद हुआ था, आज 240वां पद है। बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जहाँ एक से एक बढ़कर पदों में भाव बढ़ते चले जा रहे हैं वहीं हम जल्दी करते चले जा रहे हैं। और अब ये है कि ये पूरा हो ये धुन सवार हो गई है और ये पद तो बिना भाग दौड़ के करने के थे। चलो कभी इन पदों की ही चर्चा अलग से भगवान चाहेंगे योग बनाएंगे तो कर देंगे। आज 240वां पद है, बहुत प्यारा पद है। सोई सुकृति सुची साचो जाही जाही राम तुम दीजे। सोई सुकृति सुची साचो बहु ना डग्यो निगम मगते पग कबहु ना डग्यो निगम मगते पग मृग जग जानी जीते दुख पाए मृग जग जानी जीते दुख पाए गज धाम कौन दीक्षित जाके सुनी रत गज धाम जाके सुन ले सुनाभ बाहन तजिधाए ले सुनाभ बाहन तजिधाए ले सुनाभ बाहन तजिधाए ले सुनाभ बाहन तजिधाए कोई सुकृति सुखी साचो भोजन राम तुम्हारी जय, जय राम तुम्हारी जय। कोई सुप्रति सुचि सा भलो भगतिन ते मानस भलो भलो भगतिन ते मानस भलही भलो भगतन ते हलो भगतन ते कछु करी ती पारथ ही जनाही कछु करी ती पारथ ही जनाही कछु पारथ ही जनाई सुंदरी पारथ ही जनाई तुलसी सहज सने राम बस और सवे जल की चितनाई और सवे जल की चितनाई और सवे जल के जाहिर राम। सुकृत और दुष्कृत की परिभाषा क्या है? सुकृत और दुष्कृत की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा तो ये है जो बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, छठे स्कंद में धर्मराज यमराज के दूतों ने वो परिभाषा प्रस्तुत की है। वे कहते हैं वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमो। इति सुश्रुमो वो कहते हैं कि हमने धर्मराज के मुख से सुना है, महानुभावों के मुख से सुना है, ऋषि मुनियों के मुख से सुना है कि नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है। और वेद ने जिसका निषेध किया है, ये मत करो, वो अधर्म है। विहित कर्मों के अनुष्ठान से सुकृत और अविहित कर्मों के अनुष्ठान से दुष्कृत, अथवा ऐसा कहें विहित कर्मानुष्ठान से सुकृत और विहित कर्मों के त्याग से, निषिद्ध कर्माचरण से दुष्कृत। ये परिभाषा हुई। लेकिन हम एक प्रश्न कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने, साधक ने विहित कर्मों का अनुष्ठान किया, विधिवत वर्णाश्रम धर्म का बहुत सावधानी पूर्वक प्रमाद शून्य होकर के पालन किया, वह जिस आश्रम में प्रतिष्ठित है, जिस वर्ण में प्रतिष्ठित है, उसके अनुरूप अहर्निश सावधान होकर के उसने विहित कर्मों का अनुष्ठान करके, निषिद्ध कर्मों का त्याग करके धर्म का आचरण किया, किंतु जैसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए थी, जैसे अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए थी, जो कुछ कर्म विहित कर्म उसे भगवत प्रीत्यर्थ करने चाहिए थे वो भगवत प्रीत्यर्थ नहीं किए गए। ध्यान में ही बात, जिसको गोस्वामी जी ने कहा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म तो है पर हरि ही समर्पे बिनु, भगवान को समर्पण नहीं किया गया है तो वो भी कोई विशेष फलदायी नहीं है। कर्मयोग की बड़ी महिमा है, कर्मणे नैव संसिद्धिम् मास्तिता जनकादयः, बड़ी महिमा गाई भगवान ने गीता जी में। और यहां तक कह दिया कि ये बात बिल्कुल झूठी के कर्म का त्याग कर दो, नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कर, एक क्षण बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, इसलिए निषिद्ध कर्मों का त्याग करो, भेद कर्मों का अनुष्ठान करो। ये बात बिल्कुल सही है, निषिद्ध कर्मों का त्याग किया गया है, विहित कर्मों का अनुष्ठान किया गया है, तो भी वह कर्म जीव के लिए परम कल्याणकारक नहीं होगा। कर्म जो है वो निर्दोष है ही नहीं, कर्म मात्र सदोष है। वेदाचार्य जी, कर्म मात्र सदोष है, क्यों है? तो उसका दोष है क्या? कर्म मात्र सदोष है। क्या है दोष उसका? क्षयिष्णुता। प्रथम दोष है प्रत्येक कर्म का क्षयिष्णुता। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना। क्या? क्षयिष्णुता माने उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने का स्वभाव। कोई भी कर्म उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है। माने कर्म मात्र विनाशी है। जिस क्रिया की कर्म की उत्पत्ति होगी उसका नाश होगा कि नहीं होगा? उत्पत्ति वाले का नाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। पैदा हुआ वो नष्ट होगा। कर्म उत्पन्न हुआ है किसी कर्ता के द्वारा किसी काल विशेष में, तो उस क्रिया के संपन्न होने के बाद वो काल विशेष में ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात कर्म विनाशी है और विनाशी कर्म के अनुष्ठान से कभी अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अविनाशी लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अविनाशी पदार्थ की प्राप्ति, क्योंकि पदार्थ मात्र विनाशी है। ध्यान में ही बात, विनाशी कर्मों के अनुष्ठान से जो मिलेगा वो अविनाशी नहीं होगा, वो विनाशी ही होगा। आप लोग कहेंगे बड़ी अच्छी बात आपने बता दी, अब आज से ही ना तो हम संध्या करेंगे, ना गायत्री जपेंगे, ना तर्पण करेंगे, ना होम करेंगे, ना वेदों का। क्यों? वे तो सब आपने कह दिया कथा में कि सब क्षयिष्णु हैं, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले हैं। अब कुछ करेंगे नहीं। कुछ करेंगे ही नहीं। बोले हो गया काम। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, बहुत ध्यान से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ ना करना भी करना है। हम कुछ नहीं करते, हम तो बैठे, बैठना भी तो कर्म है, सो रहे हैं ये भी कर्म है। कर्म की परिभाषा है क्रियते यत्तक कर्म, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको कर्म कहते हैं। हम इसको छोड़ देंगे? अरे बोले बिल्कुल मत छोड़ो। द्विजाति जो यज्ञोपवीत धारी है वो बिना किसी विशेष कारण के 3 दिन तक संध्योपासन का त्याग कर दे, नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग कर दे, तो जीवन नेव भवेत शूद्र मृतस्वा चाभिजायते, जीते जी वह अपने वर्ण से भ्रष्ट हो जाता है और मरने के बाद उसे कुत्ते की योनि प्राप्ति होती है और नरकों में असीपत्र बन नाम के नरक में उसको जाना पड़ता है। इसलिए भगवान वेद की आज्ञा है आहरह संध्या उपासी, तो प्रतिदिन संध्या करो। आचार्य जी, देव कृत्य जरूर करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए देव कृत्य का, पर न करे तो उतना दोष नहीं है। पर पितृकृत्य वो तो अकरणे प्रत्यवाया, वो तो न करेगा तो दोष लगेगा उसको। पितृकर्म अत्यंत अनिवार्य है। यदि हम पितृकर्म नहीं करते हैं तो हम कृतज्ञ हैं। मातृकुल पितृकुल की पवित्र परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, हम उनका स्मरण भी नहीं करते। अरे क्या खर्च करना, नदी में खड़े होकर, जलाशय में खड़े होकर खाली तर्पयामी तर्पयामी तो करना, इतना भी नहीं कर सकते, इतने कंजूस आदमी, दोष लगेगा। इसलिए एक तर्पण तो स्नानांग तर्पण, स्नान के बाद तुरंत तर्पण हो जाता है। अस्नात्वात् मलम भुंगते, शास्त्रों में लिखा है बिना स्नान किए जो भोजन करता है वो मल ही खाता है। अजपि पूय शोणितम, बिना जप किए हुए जो भोजन कर लेता कुछ खा पी लेता है, पूय शोणितम वो पीव और शोणित माने रक्त ही खाता पीता है, मवाद और रक्त खा पी करके गुजारा कर रहा है। सब चीजें जरूरी है। आप लोग कहेंगे ले साहब आपने तो अच्छे हमको चक्कर में डाल दिया, ये भी करो वो भी करो सब जैसी आराम भी, हम समझें क्या? सब कुछ करो पर करने के साथ ही इस मर्यादा से विहित कर्मों का अनुष्ठान करो। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावा, बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावा, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणाय हि समर्पयेत्, नारायणाय हि समर्पयेत्। अब इस श्लोक की व्याख्या हमको नहीं करनी है क्योंकि फिर पद ही पूरा नहीं होगा। सब समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी। इस पद इस श्लोक का तात्पर्य केवल इतना है, कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर, क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कर्तापने के अहंकार से रहित होकर कर्ता कारयिता भगवान ही हैं ऐसा भीतर से स्वीकार करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर्म का अनुष्ठान करना, और करने के बाद कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणम यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधि। कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हुए जब भगवान के ही चरणों में उसका समर्पण कर दिया जाएगा, उस फल के उस कर्म के फल के उस कर्म फल के रूप में किसी भी लौकिक अथवा पारलौकिक भोग पदार्थ की कामना नहीं की जाएगी, केवल एक इच्छा की जाएगी इससे भगवान प्रसन्न हो। इसलिए हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, आचार्य जी इसको यहाँ से कहना, अनेन कर्मणा श्रीमन नारायण प्रियताम, अनेन कर्मणा सर्वेशां पितरू की जनार्दन प्रियताम नमम, अनेन होमाख्य कर्मणा श्री सीताराम चंद्रू प्रियताम नमम। छोटे से छोटा कर्म, अनेन कृतेन दीप दानाख्य कर्मणा श्री सीताराम सपरिकर श्री सीताराम चंद्र प्रियताम नमः श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। कर्म के बंधन से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। और ऐसा नहीं किया गया तो निषिद्ध कर्मों का फल तो घोर कष्ट दुख के रूप में संसार में, और मरने के बाद नरक में भी उसको भोगना पड़ेगा, ठीक है। और विहित कर्मों का जो पुण्य है उसे इस लोक में भी सुख के रूप में, ईश्वर के रूप में, वैभव के रूप में भोगना पड़ेगा, और थोक भुगतान पुण्य का स्वर्गादि लोकों में होगा। लेकिन फिर भोगने के बाद फिर इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। अब देखो और बारीक बात, एक व्यक्ति ने विहित कर्मानुष्ठान किया, आप हमारी सब लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक व्यक्ति ने विहित कर्मानुष्ठान किया और दूसरे व्यक्ति ने निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान किया। विहित कर्मानुष्ठान करने वाला स्वर्ग गया, निषिद्ध कर्मानुष्ठान करने वाला नरक गया। स्वर्ग में गया हुआ जीव भी पुण्य फल भोगने के बाद फिर धरती पर आया, और नरक में पाप का फल भोगने के बाद फिर धरती पर आया। धर्मात्मा पुण्यात्मा विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला जहाँ से चला था लौट के वहीं आ गया, और निषिद्ध कर्मों को करने वाला व्यक्ति भी जहाँ से चला था नरक लोक की यात्रा करके सारे दुख कष्ट भोग के फिर यहीं आ गया। जिस जंक्शन से धर्मात्मा चला था उसी जंक्शन से पापात्मा चला था, और लौट कर घूम फिर के उसी जंक्शन पर आ गए, उसी प्लेटफॉर्म पर आ गए। क्या हुआ? इसीलिए भक्ति थोड़ा वर्षल भक्ति विमुख जो धर्म तो अधर्म करी गायो, भक्ति विमुख जो धर्म तो अधर्म करी गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन दीन तुच्छ दिखाए, योग भजन दीन तुच्छ दिखाए, भक्ति विमुख जो धर्म तो अधर्म करी गायो, शून्य हो करके जो भी धर्म किया गया है वो अधर्म के जैसा है। ये सिद्धांत व्यास जी ने तो स्कंद पद्म ब्रह्म विवर्त आदि पुराणों में कहा है, भक्ति काल के संतों में ये सिद्धांत संत कबीर दास जी ने कहा। कबीर का निराती नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन विन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रमाण रमेणी सब दीखा की, पक्षपात नहीं बचन सवही के हित की भाकी, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाहिन भनी, श्री कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम कित दर्शनी। इस पद में इस तरह के उदाहरण भी हैं। अब हम आपसे पूछते, अब सुकृत दुष्कृत की परिभाषा बताओ, क्योंकि अभी जो हमने व्याख्यान किया है इस व्याख्यान के अनुसार सुकृत दुष्कृत में अंतर नहीं रह गया, सुकृत ही दुष्कृत हो गया, दुष्कृत करने वाला भी घूम फिर के यहीं आ गया, सुकृत करने वाला भी घूम फिर के यहीं आ गया, हल तो दोनों का एक जैसा हो गया कि नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे नरक में यातना भोगी, स्वर्ग में सुख भोगा। अच्छा, किसी को याद है कि हम क्या यातना नरक में भोग के आए, अथवा किसी को याद है कि स्वर्ग में कौन सा सुख भोग के आए? स्वर्ग के सुख की भी स्मृति नहीं है और नरक के दुख की भी स्मृति नहीं है, दोनों की विस्मृति है। आप लोग कहेंगे दोनों की विस्मृति क्यों है, क्यों है विस्मृति? उत्तर दो, क्यों विस्मृति है? भगवान को याद कराना चाहिए तब से व्यक्ति स्वर्ग के लिए लालायित तो होगा, अच्छे काम करेगा, स्वर्ग की स्मृति रहेगी तो, नरक की स्मृति रहेगी तो पाप से बचने का प्रयास करेगा। यही तो है कि नहीं? तो भगवान क्यों भुला देते हैं? देखो, सच्ची बात यह है कि स्वर्ग के सुख की और नरक के दुख की विस्मृति जो भई है, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्यों? इसकी स्मृति होगी तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। स्वर्ग के सुख की स्मृति होने पर भी पगला जाएगा और नरक के दुख की स्मृति होने पर भी पगला जाएगा, फिर तो किसी काम का नहीं रह जाएगा, पागल आदमी किस काम का? ये भगवान की बड़ी दया है जो सब भुला दिया है। विक्षिप्त हो जाएगा, तब सुकृत दुष्कृत की परिभाषा क्या है? बोले सोई सुकृति शुचि सांचो। तीन बातें, सुकृति, शुचि और सांचो, ये तीन चीजें। वही सुकृति है, धर्मात्मा पुण्यात्मा है, धर्मनिष्ठ है, सत्कर्मानुष्ठान करने वाला है। शुचि, शुचि माने पवित्र है, केवल बाहर से पवित्र नहीं, बाहर और भीतर दोनों से पवित्र है। और तीसरी बात है सांचो, सांचो माने मन वाणी क्रिया से एक, मन वाणी क्रिया में जिसकी एक रूपता हो गई हो उसको सांचो कहते हैं। अर्थात जिसका प्रत्येक व्यवहार सर्वथा छल कपट रहित है, उसमें बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं है, वो है सच्चा। छिपाव दुराव की गंध भी जिसमें नहीं, वो है सच्चा। सुकृति भी शुचि नहीं होते हैं, बहुत ध्यान दें। हम अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते हैं पर कई बार हमारा मानसिक चिंतन इतना अधिक बिगड़ जाता है कि साधु ब्राह्मण की तो चले क्या, हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहते हैं। हमारा मानसिक पतन इतना अधिक हो जाता है, वैचारिक पतन इतना अधिक हो जाता है कि हम साधु ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज होता है, हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं रह जाते। भले ही क्रियात्मक रूप से हमारा पतन न भया हो, पर विचारात्मक रूप से, चिंतनात्मक रूप से हमारा पतन हो गया। और जब हमारे अंतःकरण का, विचारों का पतन हुआ तो वाणी का अवश्य पतन होगा, और जब मन वाणी का पतन होगा तो कभी न कभी क्रियात्मक रूप से भी पतन होगा, उससे हम बच नहीं सकते। संध्या करने पर, गायत्री जपने पर, तर्पण करने पर, वेद पाठ करने पर, श्राद्ध करने पर, तपस्या करने पर, तीर्थाटन करने पर, बड़े बड़े कठोर व्रतों का अनुष्ठान करने पर, बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी हमारा मन अशुद्ध रहता है। रहता है कि नहीं रहता बताओ, ईमानदारी से बताओ। यदि न रहे तो पाप बने ही नहीं। पाप बनते हैं कि नहीं बनते? जानकर भी बनते हैं, अनजाने में भी बनते हैं। न बनते होते तो ये रोज कहने की क्या जरूरत थी? यद्रात्रा पाप मकार शम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उद्रेण शिष्णा रात्रिश तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तमयि इदमह मामृतेनु सूर्य ज्योतिष योमि स्वाहा। अथवा यदन्ना पाप मकार शम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उद्रेण शिष्णा हस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तमयि इदमह मामृतेनु सूर्य ज्योतिष योमि स्वाहा। अशुचिता हमारे भीतर न होती तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी? आपः पुनन्तु पृथ्वीम पृथ्वी पूता पुनात्मान पुनन्तु ब्रह्मणस्तत् ब्रह्म पूता पुनात्मान यदुशिष्टम अभोज्यम वायदवा दुष्कृतम स्रवम पुनन्तु मामापो शतांच प्रतिग्रह स्वाहा। अरे ये तो साधारण बात है। सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुष, चंद्रवंशी नरेश राजर्षि नहुष, एक दो यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ जिसको आहिताग्नि व्यक्ति ही कर सकता है, चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता है, ऐसे एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सौ अश्वमेध यज्ञ उसने किए। और अश्वमेध यज्ञों के फल स्वरूप उसे इंद्र पद का अधिकारी समझा गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र पद पर बैठने के योग्य नहीं रह गए, इंद्र भाग गए और इंद्रासन खाली हुआ तो संपूर्ण देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सब ऋषियों ने मिलकर के बोले ये ठीक है, इंद्र पद पर बैठने के योग्य है, ये कुर्सी के लायक है, और उस नहुष को इंद्रासन पर बिठा दिया, इंद्र हो गया नहुष। अब तो ऋषि सामगान करके इंद्रासन पर बैठे हुए इंद्र नहुष की स्तुति करने लगे, जय जयकार, लोकपाल दिक्पाल सब उसकी स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, ओ इंद्र हो गया, सबका पूज्य हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। पर नारायण सौ अश्वमेध यज्ञ करने से भी चित्त शुद्ध नहीं हुआ। चित्त शुद्ध हो जाता तो इंद्रासन पर बैठने के बाद यह क्यों कहता कि जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए? भाई इंद्र भाग गए तो इंद्राणी तो है ना महल में, बुलाओ इंद्राणी को, अब वो हमारे साथ रहेगी। लोगों ने समझाया, बड़ी महाराज आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं। नहीं, मैं इंद्र हूं, मैं जो कहूं वही धर्म है। वाह, बहुत अच्छी बात है, लाओ इंद्राणी को। इंद्राणी के पास संदेश पहुंच गया सची के पास। सची तो परम पतिव्रता है, बहुत दुखी होगी, अब क्या करें, मेरा धर्म कैसे बचे? सबका धर्म गुरुजी बचाते हैं, संकट आवे तो गुरुजी को पुकारना चाहिए। इंद्राणी ने गुरुजी को पुकारा, बृहस्पति जी प्रकट हो गए, बोले कहो देवी क्यों दुखी हो? बोले महाराज मेरे सतीत्व को बचाइए। बृहस्पति जी ने ऐसी युक्ति बताई कि उससे बेचारा नहुष ही नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि तुम कह दो कि देखो अब तुम स्वयं ही महल में आ जाओ, हमको क्यों बुलाते हो? पर एक बात है, ऋषियों को पालकी में जोत करके उस पालकी में बैठ के आना जो ऋषि ढो रहे हैं, उस पालकी में बैठ के आओ, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगी। उसके चित्त में इतना भी विवेक नहीं रहा कि इन पूज्य ऋषियों को ब्रह्मा जी शंकर जी भगवान नारायण जिन ऋषियों का आदर करते हैं उन ऋषियों को मैं पालकी में कैसे, ये विवेक नहीं रहा उसके। उसने ऋषियों से कहा महात्मा उठो पालकी उठाओ। उन्होंने कहा जो आज्ञा भगवान देवराज जो आज्ञा पालकी उठा। कौन कौन थे उसने? अत्रि गौतम कश्यप भृगु अंगिरा वशिष्ठ ये सब ऋषि थे महाराज। उनमें महर्षि अगस्त्य भी थे और ये बैठा था पालकी में इसके ठीक आगे की तरफ सबसे पहले अगस्त जी। ऐसे तीन चार लगे थे क्रम से, यहाँ अगस्त जी थे। इसको बड़ी त्वरा हो रही थी जल्दी महल में पहुंचे तो इसने अगस्त जी के मस्तक पर पैर से ठोकर मारी, पालकी से पैर बाहर निकाला और अगस्त जी के मस्तक पर ठोकर लगाई। कहा सर्प सर्प, श्री गतव है ना, सर्प सर्प माने जल्दी शीघ्र चलो, जल्दी सर्प सर्प चलो चलो चलो शीघ्रम सर्प चलो। जैसी सर्प सर्प कहा अगस्त जी को क्रोध आया, ऋषि तो क्रोध तो थे ही इसकी दुष्टता पर, तुरंत पालकी को पटक दिया बोले नीच, बार बार सर्प सर्प कहता जा, भयंकर सर्प की योनि में चला जा, अजगर की योनि में चला जा। कहां तो बिचारे सो अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रासन पर बैठे थे, नीचा सिर ऊपर पैर करके गिरने लगे, वहीं से गिरना शुरू, वहीं से पतन। बोले महाराज गलती हो गई क्षमा करो। बोले तो वाणी निकल गई, अब तो वो बदलेगी है नहीं, महाराज में मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे प्रमाद हो गया, मेरे उद्धार का साधन बताओ। बोले तेरा पाप जब किसी महापुरुष से तेरा संवाद होगा तब नष्ट हो जाएगा। वो नहुष अजगर बना पड़ा था, पांडुनंदन भीमसेन को अजगर ने पकड़ लिया, महाबली भीमसेन भी दसों हजार हाथियों का बल जिनमें था वे निश्चेष्ट हो गए। भीमसेन लौट के नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर खोजने चले, उन्होंने देखा कि वे एक भयंकर अजगर के चंगुल में फंसे हुए हैं। रो रहे थे भीमसेन, कह रहे थे भैया अब हमारा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो, मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता, मेरा बल पता नहीं कहाँ चला गया, अथवा मुझ में जितना बल है उससे कई गुना अधिक बल इस अजगर में है, अभी तो मुझे खा ही जाएगा, पता नहीं इसने मुझे अब तक जीवित क्यों छोड़ा, निगला क्यों नहीं। युधिष्ठिर को भी दया आ गई, उन्होंने कहा भैया हम प्रयास करते हैं, निराश मत हो। अजगर से कहा भद्र छोड़ दो इसको। बोला इसको नहीं छोड़ेंगे, हम भूखे खाएंगे इसको, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तो हम छोड़ देंगे। फिर संवाद हुआ, संत से संवाद होने से पाप नष्ट हुआ है, संत से संवाद ही सत्संग है, संत संवाद का ही नाम सत्संग है और विमुख संवाद का ही नाम कुसंग है। फिर वो मुक्त होकर के स्वर्ग गया। तो हम आपसे पूछते हैं कि यदि वह पवित्र हो गया होता, या नहीं बात, यदि वह पवित्र हो गया होता कर्मानुष्ठान से ही तो इतनी भारी अपवित्र भावना उसके मन में क्यों आती कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। कहां हुआ पवित्र? तो क्या हम कर्मानुष्ठान न करें? नहीं नहीं, अवश्य करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्या कार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधान उक्तम, यही है ना, कर्म कर तू विहार हसी, शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिए। बस बात इतनी सी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को समर्पित कर दो, उस कर्म के फलस्वरूप कुछ न चाहो, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता चाहो। तो जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ किया गया है वह कर्म निर्दोष हो जाएगा। अब दूसरी बात, बहुत बारीक बातें हैं ये सब। अब दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि जो दोष आपने कर्म मात्र के प्रति दिया था वो दोष तो खत्म हुआ नहीं, ध्यान में ही बात, क्या क्या दोष दिया था? क्षयश्रुता, उत्पन्न होकर नष्ट होना, ये कर्म का दोष है, वो दोष तो बना हुआ है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो कर्म निर्दोष हो गया? ये प्रश्न तो जैसा का तैसा बना हुआ है, इसका तो समाधान हुआ नहीं। इसका समाधान यह है कि भले ही कर्म विनाशी है, पर वह विनाशी कर्म जब अविनाशी से संबद्ध हो जाता है तो विनाशी कर्म भी अविनाशी कर्म बन जाता है, और अविनाशी कर्म को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति विनाशी कर्म नहीं है, भक्ति विनाशी कर्म नहीं है, वो अविनाशी कर्म है, क्योंकि उसका संबंध किसी लौकिक पारलौकिक भोग पदार्थ की प्राप्ति से नहीं है, उसका संबंध केवल और केवल भगवान से है। अविनाशी से संबद्ध होने के कारण वह विनाशी कर्म भी अविनाशित्व को प्राप्त कर लेता, कर्म का दोष समाप्त हो जाता है। चलो एक और उदाहरण दे देते हैं, वो है तो बहुत सामान्य उदाहरण, लेकिन दे देते हैं, उससे बहुत लोगों को लाभ मिल जाएगा। कर्म का उद्देश्य क्या है? लौकिक भोगों की प्राप्ति अथवा पारलौकिक भोगों की प्राप्ति, ये उद्देश्य है तो कर्म दोषयुक्त हो गया। और कर्म का उद्देश्य पवित्र है, भगवान की प्रसन्नता कर्म का उद्देश्य है। अब लौकिक उद्देश्य तो नहीं है कर्म का, वो तो कर्म पवित्र हो गया। एक बड़ा भारी डकैत था, जाने कितनी हत्या लूटपाट उसने की थी, भगवान की दया, कोई परिपूर्ण प्रेमी महात्मा मिल गए, संत मिल गए। भूखा प्यासा वो दुष्ट अधर्मी हत्यारा डकैत महात्मा के यहाँ गया और बोला, हम तो बहुत दिन से भूखे प्यासे हैं, कुछ हो तो दे दो। महात्मा ने बड़े प्रेम से, सब जीवों में भगवान को देखते हैं, भाई जो था धूना का आधा पाधा टिक्कड़ था वो दे दिया, पानी दे दिया। मन में दया आ गई, देखो कितना बेचारा, भगवान ने इसको मनुष्य बनाया। थोड़ी देर का सत्संग हुआ, महात्माओं के पास और क्या है, तो उसको महात्मा के कमंडल का पानी पीने से, दर्शन करने से, धूना का एक टुकड़ा टिक्कड़ का खाने से उसकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध हुई। संत दर्श जिमी पातक तरही, तो उसने कहा, महाराज मेरे बहुत पाप किए, अब मुझे बहुत ग्लानी हो रही है। देखो इसी जंगलों में, इन्हीं जंगलों में हम लोग भी भटकते हैं, इसी जंगल में आप रहते, कितना बढ़िया जीवन है आपका, हमें तो बहुत पश्चाताप हो रहा है, मेरे पापों की कोई गणना नहीं है, बहुत पाप की है। महात्मा बोले, अपने ही पास रखे रहो, हमको सुनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों का अभ्यास होता, महाराज मैंने बहुत पाप किए, तो क्या किए, तो भोगो, हमको क्यों सुना रहे, सुनने वाले को भी लग जाएगा, हमको क्यों सुना रहे, मत सुना, नहीं सुनना हमको। बोला, महाराज तो वैसा करो, हमको चेला बना लो, हमको शिष्य बना लो, और हम भी अब साधु बन जाएंगे, भजन करेंगे। महात्मा ने सोचा कि बात तो ठीक है, अपिचेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरी समन्तव्या सम्यक व्यवस्थो ईसा, चलो ठीक है, ठिकाने पर बुद्धि आ रही, लेकिन ये इतना पाप कर्म कर चुका है कि इसको हम प्रायश्चित भी बताएंगे तो प्रायश्चित नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। और इसके बिना प्रायश्चित, इसकी पात्रता के बिना, इसकी पात्रता के बिना इसे साधु बनाना ये तो ठीक नहीं। इसमें पात्रता तो आ गई साधु बनने की, और यह है दुष्ट आदमी, इसको मना करेंगे, इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो दुष्ट तो है ही, सज्जन तो हुआ नहीं, हो सकता हमारा यहाँ रहना मुश्किल कर दे, नाराज हो जाए। तो दुर्जनेन समस्तक्षम वैरम चापिन कारेत उष्णो दधिचांगर सीता कृष्णायते करम। दुष्ट के साथ न बैर करो न प्रेम करो, अंगार छू लोगे तो जला देगा, और ठंडे अंगार को कोयले को छू लोगे तो हाथ काला हो जाएगा। प्रेम करना भी खराब, बैर करना भी खराब, क्या करें। तो महात्मा ने क्या किया, बोले देखो ऐसा, हम शिष्य तो तुम्हें बना लेते हैं, स्वीकार करेंगे, पर ले हमारे धूना का ये लक्कड़ ले जाओ। अध जला लक्कड़, कमंडल का पानी डाल के बुझा दिया, लक्कड़ हाथ में दे दिया, बड़ा लक्कड़ था मोटा, इसको कंधे पे धर के ले जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोलते जाना, अब कंधे पे इसको लेके चलना, और सब धरती के तीर्थों की यात्रा करके आओ, पूरे भारत के तीर्थ चारों खूट घूम के आओ, चार धाम सप्तपुरी सब घूम के आओ, द्वादश ज्योतिर्लिंग। साधन को बता दिया महात्मा ने, लक्कड़ को कंधे पे रखना, अब जहाँ गोता लगाना ना सरोवर में कुंड में नदी में, इसको भी गोता लगाना लक्कड़ को, और जब इसमें पत्तियां निकल आए, हरा भरा हो जाए, तो फिर समझ लेना कि अब तुम निष्पाप हो गए हो, फिर हमारे पास आना, फिर हम तुमको साधु की दीक्षा देंगे, साधु बनाएंगे। वो ऐसा पक्का आदमी था, उसने संत की बात में संदेह नहीं किया, तर्क वितर्क नहीं किया, उसने कहा ठीक है, अरे इन्होंने कहा है तो जरूर कभी न कभी जब भी हम निष्पाप होंगे तब इसमें पत्ते निकलेंगे, नहीं तो कहता पढ़ा लिखा ज्यादा होता तो शायद संदेह हो जाता उसको, पढ़े लिखों को संदेह ज्यादा होता। वो कहते अरे एक सूखा लक्कड़, उसमें भी आधा जला लक्कड़, फिर धरती में गाड़ा भी नहीं गया, ऐसे खाली पानी में डुबाने से सड़ेगा जरूर, इसमें से पत्ती कैसे आएगी, आप भी क्या बोलते हैं मूर्खता वाली बात। ये उसने तर्क नहीं किया, स्वीकार कर लिया, कंधे पे लेके चला, चलते चलते चलते चलते चलते गंगा जी, सबसे पहले गंगा सबसे बड़ा तीर्थ है, गंगा नहाएंगे सबसे पहले, चला महाराज हरिद्वार की तरफ। चलते चलते चलते चलते एक गांव के बाहर, दिन भर चला, रात हो गई, रात हो गई तो एक बट के पेड़ के नीचे आकर के वो, क्योंकि अब बहुत रात है, कहाँ चल के जाए, अंधेरी रात थी, तो बट के पेड़ के नीचे, बहुत विशाल बट का वृक्ष था, उस बट के पेड़ के नीचे बैठ गया, वहीं अपनी मन ही मन राम राम राम राम राम, वो लठ रखे था लक्कड़ कंधे पर, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहा था। तब तक उसने देखा कि यहाँ कहीं आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है, तो उस बट के पेड़ के ऊपर कुछ डकैत चढ़े हुए, वो मंत्रणा कर रहे थे कि देखो ये जो सामने गांव है इसमें बहुत मालदार लोग रहते हैं, धनी मानी लोग रहते हैं, और इस गांव का धन हम लोगों को लूटना है तो क्या करें। और इसका बढ़िया उपाय ये है कि हम लोग पूरे गांव में आग लगा दें। तो भयंकर आधी रात है, आग लग जाएगी, चारों ओर से धू धू करके आग जलेगी, छप्पर फूस के जलेंगे, लकड़ी कंडा ईंधन वही था उस समय गांव में, वो सब जलेगा, आग पकड़ लेगी, बहुत लोग हल्ला मचाएंगे, चिल्लपों करेंगे, तो जो भागने लग जाए उनको भागने, क्यों भाग करके दूसरे गांव में सूचना कर देंगे, राजा को सूचना कर देंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। तो पहले तो आग लगा गांव में, और जो गांव जलते हुए आग से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उनको हम लोग मार डालेंगे। दो तीन घंटे में छोटा सा गाँव है, जल के खाक हो जाएगा, फिर हम लोग आराम से जाएंगे, सोना चांदी वगैरह बटोर करके सवेरा होते होते तो काम हम लोगों का हो जाए। और महाराज इतना मालदार है, हो सकता मारवाड़ियों का गांव हो, वो लोग गाड़ के बहुत रखते थे पुराने जमाने में। तो बोले चलो ठीक है, अब क्या करें, ऐसे ही करें। तैयारी कर ली महाराज उन्होंने पूरी, आग लगाने की और लोगों को मारने की। बोले देखो पहले एक एक एक करके व्यक्ति उतरो और देखो यहाँ हम लोग कैसे चलें, कैसे मन। बहुत चोर के पांव कितने होते हैं। अब ये कांप गया, इसके मन में आया कि यही सब काम तो मैं भी करता था, यही सब भी ये काम करते हैं, पर कितने सुखपूर्वक लोग सोए होंगे, अकस्मात आग लगेगी तो कितनी गायें जल जाएंगी, कितनी भेड़ बकरी जल जाएंगी, लोगों का पशुधन जलेगा, और कितने बच्चे सोते सोते जल के खाक हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां जल जाएंगी, और जो लोग प्राण बचा करके भागेंगे उनको भी ये दुष्ट मार डालेंगे। तो राम राम राम राम, इस नाशवान संपत्ति के लिए ये लोग इतना बड़ा पाप कर्म करेंगे, कितने लोगों की हत्या करेंगे। अब जो हो सो हो, हमने तो जीवन भर वही काम किया है, आज मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अब अपने तो क्या है, जब लक्कड़ में पत्ता आ जाएंगे तो आ जाएंगे, ये और पाप कर लेते कोई बात नहीं, हम तो पाप किए हुए और कर लेते पाप, क्या हमको संकोच है। वो विशाल भट्ट था, उसने छिपके बैठ गया। जैसे ही एक आदमी उन चोरों डकैतों में से उतरा, उतरते ही उसने पीछे से उस अधजले लक्कड़ से ही इतनी जोर का बार सिर में किया कि वह च्यू म्यू कुछ भी नहीं बोल पाया, एक लक्कड़ के प्रहार में ही जय सियाराम मर गया। तो वो जब उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो दूसरा कहा भाई ये गया कहाँ, देखो दूसरा उतरा, दूसरे की तीसरे की यही गति। बोले है कुछ न कुछ चक्कर जरूर, जो उतरता है फिर दिखाई नहीं पड़ता जाता कहाँ है, एक थोड़ी आवाज तो आती फिर कुछ बोलता चलता कुछ नहीं, दो चार तो खत्म कर दिए थे उसने अकेले अकेले ने, इतना ताकतवर था। अब वो जो दो चार और बचे थे ना वो सब इकट्ठे उतर आए, बोले है कौन, कोई भूत प्रेत है कौन है जो एकदम कहाँ चले जाते हमारे संगी साथी। तो वो ऐसे अंधेरे में ऐसे ऐसे देख रहे थे, इसने उठाया लक्कड़ अध जलाओ फटा फटा फट फटा फट सिर पे मारा, वो सावधान होने उसके पहले चारों पांचों को खत्म कर दिया, सबको मार डाला, कम नहीं 12-15 चोर डकैत मार दिए अकेले आदमी, इतना ताकतवर था, सबको मार डाला। और सोचा कि चलो ये मरे तो मरे, 10-15 मरे तो मरे, अरे कम से कम 1000-2000 तो मनुष्य बच गए, और न जाने कितने जीवात्मा बच गए, चींटियां कीड़े मकोड़े सब तो बच गए, आग लगती तो सब जलते, कितनी गायें बच गईं। चलो अच्छा हुआ, पाप तो अपने से हो गया, कोई बात नहीं, आपने तो 100-200-500 हत्या की होगी, 10-15 और हो गई तो क्या गजब हो गया। उसने ये सोच लिया अब हमको जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए गंगा स्नान के लिए। वो महाराज उचल पड़ा वहां से, एकदम अंधेरे में ही चल पड़ा, भोर में ही। अब गंगा जी तो दूर थी, तो जैसे ही प्रभात हुआ, सूर्योदय का समय आया, तो उसने क्या देखा कि उसके वो जो अधजला लक्कड़ था ना, उस लक्कड़ में हरे हरे पत्ते निकले आए, अंकुर निकल आए, पत्ते निकल आए। उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि न गंगा नहाए, न जमुना नहाए, न सरयू नहाए, न नर्मदा नहाए, तीर्थ में तो गए ही नहीं, अभी तो एक दो दिन ही चलते चलते हुआ है, आश्चर्य है इतने जल्दी हम चेला बनने लायक हो गए। तो गुरु जी ने तो यही कहा था कि जब इसमें पत्तियां निकल आए तो आ जाना, तो चलो भाई अब लौट चलो, गंगा जी नहीं नहाना। बोले भाई राम राम में बड़ी ताकत है, राम राम राम राम राम राम करता हुआ वो पत्ते जिसमें निकल आए थे उसको लेके आया। गुरुजी बोले कि क्यों रे, वो हमने जो अधजला लक्कर दिया था उसको कहाँ फेंकाया, ये हरी दाल पत्ते वाली कहाँ से उखाड़ लाया। बोला महाराज हम झूठ नहीं बोलते, वो हरी दाल कहीं से नहीं लाया, वो जो आपने लक्कड़ दिया था 3 दिन पहले वही है। कैसे हुआ, सारी घटना उसने सुना दी। तब उन संत ने कहा कि चलो तुम भद्र होके आओ, मुंडन करा के आओ, तुमको पंचगव्य देते हैं, तुमको आज ही साधु बना देते हैं, बाद में तीर्थ यात्रा करना, हो गई तुम्हारा सब काम हो गया। उसने कहा महाराज एक बात तो हमको बताओ कि हमने तो हत्या का पाप किया, पर ये इसमें पत्तियां डालियां कैसे आ गईं? तब उन संत ने कहा कि क्रिया तो अशुद्ध थी, अपवित्र थी, हत्या की क्रिया थी, पर उस क्रिया का उद्देश्य था हजारों गायों की रक्षा, हजारों सोते हुए स्त्रियों की, बालकों की, मनुष्यों की रक्षा, जीवों की, प्राणियों की रक्षा, ये उसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य की पवित्रता से अपवित्र कर्म भी पवित्र हो गया, और माला फेरना अत्यंत पवित्र कर्म है, पर ये माला कोई इसलिए फेरे कि किसी की मृत्यु हो जाए, मारण मोहन उच्चाटन आदि के लिए मारा फैलना शुरू करे तो मारण आदि की क्रिया तो हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार की आभिचारिक क्रिया करने वाला नरकगामी होता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। नरक जाना पड़ेगा, माला फेर के भी नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो माला फेरने का प्रयोजन है किसी भी प्राणी का अनिष्ट चिंतन। तो क्रिया पवित्र है पर उस क्रिया का उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए वो पवित्र क्रिया भी अपवित्र हो गई। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जिस क्रिया का उद्देश्य ही केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो, श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता हो, भला वह कर्म निर्दोष क्यों नहीं हो जाएगा? ये उद्देश्य न हो ना व्यास जी, तो जो वैदिक कर्म करते वो भी पवित्र नहीं होंगे। और गोपियों की प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो या दोहने दोहन के समय, आवहन ने धान आदि कूटते समय, मथनो पलेप दधि मंथन करते हुए, लिपाई पुताई करते हुए, प्रेंखिं खनार्ध रुदिते क्षण मार्जनारो स्नान करते हुए, शरीर का श्रृंगार करते हुए, रोते हुए बालकों को चुप कराते हुए, सब घर के काम कर रही हैं गोपियां, लेकिन धन्य ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्य है ब्रजांगनाएं जिनके चित्त पर श्री कृष्ण निरंतर चढ़े रहते हैं, ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं। झाड़ू लगाती हैं इसलिए कि इस घर में श्री ठाकुर जी आवेंगे। और फिर आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। गोबर की हेल उचारी इसीलिए, कनघट पर जा रही इसीलिए, क्यों? बोले उस पर श्याम सुंदर का दर्शन, आज ठाणोरी बिहारी यमुना तट पे, दही दूध बेचने की क्रिया हो रही है, पर किस लिए जा रही है? चलो सखी वहां जाइए, जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ द्वैकार, एक पंथ द्वैकार। संत मलुकदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। बड़ा प्यारा पद है मलुकदास जी, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। ये दूध दही बेचने की लीला में ये पद गाया जा सकता है, बहुत प्यारा पद है। ग्वालिनी रांची हरि के रंग, देह सुरती सब बिसरी, मगन ध्यान किए अंग। श्री अंग का ध्यान करने पर देह की सुध बुध भूल गई गोपी जी। प्रेम दिवस गोपी भई, कहता है दधि मटकी लेकर के क्या करती है। बोले बोले ले ले कान, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, देह सुरती सब बिसरी, देह सुरती सब बिसरी, मगन ध्यान किए अंग। ग्वालिनी मगन ध्यान किए अंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को रूप निहार, प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को रूप निहार, इत उतते फिर आई के फिर आवे नंद दुआर, इत उतते फिर आई के फिर आवे नंद दुआर, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी। वो महाराज भूल गई अपने घर को, रस्तों भूल गई, वन का भी भूल गई, घर का भी भूल गई, घूम फिर के फिर नंद महल के द्वार पर जाके खड़ी हो जाती। तो गोपी समझ गई कि प्रेम बावरी है गई, ये तो नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की, जाए लगन लगी घनश्याम, लगन लग गई आए। तो सखी बोली अरे वीर तेरो मर्ज कहा है, मैं समझ गई हूँ, नंद महल में लाला ना है, श्याम सुंदर नहीं है, कहाँ है वो, तो गैया चराए हुए गई, चलो हमारे संग दही की मटकी सिर पे रख लो, नहीं तो घर की सास ना निकसन न देंगी, बहाने लेकर के चलो वहाँ गैया चराते श्याम सुंदर मिलेंगे। अब वो गोपी की दशा कैसी है, निसि बासर चितवत चलत, निसि बासर चितवत चलत, करे ना चित ते ध्यान, आटरे कितने ध्यान डोले दधी मटुकी लिए डोले दधी मटुकी लिए बोले ले ले दही मटकी में बोले अरे कोई कान लेवरी कान अरे कोई श्याम सुंदर लेवरी श्याम सुंदर अरे कोई नंद नंदन लेवरी नंद नंदन। दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन ले लो रे कोई श्याम सलोना प्रेम कथा अति अटपटी मलुगासी कहते हैं प्रेम कथा अति अटपटी प्रेम कथा अति अटपटी कैसे के कही जा कही जाए हाँ कैसे के कही जाए मलूक मिली रवि किरण जो मलूक मिली रवि रवि किरण जो रही रूप समाए क्यों रही रूप समाए वालिनी राखी हरि के रंग जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं रह सकती है ऐसे ही सूर्य की किरण जैसे सूर्य में संपृक्त रहती है ऐसे ही सूर्य तो श्याम सुंदर हैं गोपी किरण बनकर उनसे जुड़ गई है सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ के कहां जाएगी ये है भगवान की प्रसन्नता का संकल्प न हो तो यज्ञ कर लो दान कर लो पुण्य कर लो तीर्थ यात्रा कर लो संध्या कर लो पुरस्करण कर लो जप कर लो तप कर लो सब कर लो जो तुम्हें सुना आंख मूंद लो नाक मूंद लो पंचाग्नि तप लो नीचा सिर ऊपर पैर कर लो चाहे ऊपर पैर नीचे सिर कर लो और जो तुम्हारी राजी आवे सो करो नाक दबाओ चाहे कान दबाओ और चाहे भस्त्रिका कर लो और चाहे लस्त्रिका कर लो जो तुम्हारा मन हो सो कर लो भगवान की प्रसन्नता तुम्हारी क्रिया का लक्ष्य नहीं है उससे कोई लाभ नहीं है। और भगवान की प्रसन्नता यदि प्रयोजन है तो सब कुछ आपकी सामान्य क्रिया हम आपको क्या कहें महाराज जी मलमूत्र त्याग की क्रिया भजन की परिधि में आ जाएगी। आप कहेंगे कैसे अरे हम इसलिए डोललाल नहीं जाने कि डोललाल जाना जरूरी है हम इसलिए डोललाल जा रहे हैं कि हमको स्नान संध्या करके पवित्र होके तिलक स्वरूप धारण करके ठाकुर जी की मंगला करनी है ठाकुर जी को जगाना है अब बिना स्नान के और स्नान के बाद बिना नित्य नियम के शरीर भगवान के छूने के योग्य नहीं होगा बहुत से लोग स्नान करके सीधे भगवान की सेवा में चले जाते हैं, मना है शास्त्र में। अंगन्यास करन्यास संध्या संध्योपासना आदि करके पवित्र हो, बिना तिलक लगाए भगवान की मंगला नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा शरीर ही उस योग्य नहीं कि भगवान के मंदिर में प्रवेश करे। बिना स्नान के भगवान के मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको स्मरण होगा पिताजी को, गांव में कथा हुई थी, एक भोले बाबा संत आए थे और पूज्य गुरुदेव की कथा थी। आप महाराज जी का कमंडल लेकर गांव में सब बाहरी जाते थे पहले, तो महाराज जी के साथ जाते थे, फिर महाराज जी को स्नान कराते थे, मिट्टी देते थे, और भोले बाबा तो 10-12 घंटे ध्यान में बैठते थे। वो दिन भर ध्यान में ही बैठे रहते थे, पद्मासन से अपने कक्ष में ही बैठ के कथा सुनते थे। वो मेरे सामने की बात है, आपको याद हो या न हो मुझे याद। तो उन संत ने आपको बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो भगवान और गुरुजी दोनों दो हैं कि एक हैं? बोले एक हैं। मोते अधिक गुरु जी जाने, भगवान से ज्यादा गुरुजी को मानो, और तुम गुरुजी को बिना स्नान किए हुए उनको स्नान कराते हो, उनकी सेवा करते हो, उनके तो ये अपराध कर रहे हो। इसीलिए गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। गुरुजी को स्नान कराना है तो उसके पहले स्नान कर लो। आप बिना नहाए गुरुजी को कैसे छूते हैं? बिना नहाए अशुद्ध शरीर से जल खींचकर उनको नहवाते कैसे हैं? बिना स्नान के मंदिर में सेवा करते हैं? अब मंदिर के ठाकुर जी तो हैं गुरुजी। महापुरुषों का, गुरुजनों का शरीर शुद्ध नहीं होता। उनके स्नान करते समय छींट शरीर पर आ जाए, उनके शरीर का जल आ जाए, तो सारे तीर्थों में स्नान तत्काल हो जाता है, ये शुद्ध होंगे। तो जब इतनी सावधानी है गुरुजी की संतों की सेवा में, तो गुरुजी के भी आराध्य इष्ट ठाकुर जी उनकी सेवा में कितनी शुचिता होनी चाहिए, कितनी सावधानी होनी चाहिए। व्यक्ति जब सोता है तो शास्त्र के अनुसार उसकी इंद्रियां, उनसे प्रत्येक इंद्रिय के छिद्र से मल निकलता है। नवों छिद्रों से तो मल निकलता ही है, रोम रोम से मल निकलता है। इसलिए सोया हुआ व्यक्ति अशुद्ध होता है। जब तक वह स्नान नहीं करता तब तक वह कोई भी पवित्र कर्म करने के योग्य नहीं होता। दिन में नहीं सोना चाहिए, सो गए शरीर की बाध्यता है, तो आधा घंटा भी सो गए अभी, अब यहाँ बैठकर भगवत चर्चा करनी है तो स्नान करके आना चाहिए, बिना स्नान के नहीं बैठना चाहिए, शरीर शुद्ध हो जाता है। ये सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्म, परम धर्म यही है जिसके आचरण से भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। यतो भक्ति ही अधोक्षजे, कैसी भक्ति हो जाए? अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतु की भक्ति हो जाए और अप्रतिहता भक्ति हो जाए। यया आत्मा, आत्मा माने सर्वेषां प्राणिनाम आत्मा श्री कृष्ण सम्यक प्रसीदति, सभी प्राणियों की आत्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं स्वयं सुकृति, वही सुकृति है, वही सूची है। सूची के ऊपर बात चल रही थी, बिना भगवत, भगवत स्मरण के, बिना भगवत सेवा के, बिना भगवान की भक्ति के न तो बाहर से पवित्र होगा ना ही भीतर से पवित्र होगा। केवल जल झिड़कने से पवित्र नहीं होता है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह याभ्यंतर शुचि, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। तो सुई सुकृति सुई सांचो वही सच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भगवान का भक्त ही सच्चा है और जो भक्त नहीं है वो झूठा है, महा झूठा है। क्यों झूठा क्यों है? अरे नाशवान झूठे भोगों के लिए साधन कर रहा है स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति के लिए, तो झूठ के लिए जो साधन कर रहा है वो झूठा है। और सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना सत्यम परम धीमही। उन परम सत्य भगवान की प्रसन्नता के लिए जो साधन कर रहा वो सच्चा है। तो सुई सुकृति सुचि वही बाहर भीतर से पवित्र है, सुई सांचो वही सच्चा है। हे राम जी जिस पर तुम रीझ जाओ, जिस पर तुम प्रसन्न हो जाओ। रीझत राम स्नेह निशोते, कैसे रीझते हैं राम? राम जी आज श्याम सगाई लीला हुई, श्याम सगाई लीला में श्री लाडली जी ने, स्वामिनी जी ने, राधा रानी ने, अजी आप हमसो इतनो हित क्यों मानो जी कही पूछी। ठाकुर जी ने क्या कहा? हमने आज ही लीला में देखा हम सब ने, आप हमसो इतनो हित क्यों माने, हित क्यों करें, इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? अब पहली बार मिले हैं इतना प्रेम। तो ठाकुर जी ने कहा आप बहुत भोरी हैं और बहुत सूधी हैं, यासों में आपसों हित करूं। अरे वो तो स्वयं उनका ही स्वरूप है, राधाम कृष्ण स्वरूपाम भई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, वो तो वही हैं। पर ठाकुर जी इस लीला के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि ऐसे भोरे हो जाओ, ऐसे सूधे सच्चे हो जाओ तो हम तुमसे हित करवे लग जाएंगे, तुमसे हम प्रेम करने लग जाएंगे। तुम हमसे प्रेम करो न करो, हम तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। और चतुराई चालाकी रखो, भोलापन न हो, तो बस फट गए काम से। अब दोहा तो ऐसा है कि उसको कहने से इस समय बड़ा खतरा है, क्योंकि कोई भी जाति सूचक शब्द का उच्चारण इस समय प्रतिबंधित है। इसलिए हम पहले ही क्षमा याचना पूर्वक कह रहे हैं कि इसको इस अर्थ में न लिया जाए कि हम किसी जाति सूचक शब्द का उच्चारण करके किसी जाति को हम अपमानित करना चाहते, ऐसा नहीं है। हम तो सभी का सम्मान करते हैं, हैं? चर्मकार जाति में भी रैदास जी जैसे महान संत हुए, उन रैदास जी का हम अत्यंत श्रद्धापूर्वक वंदन करते हैं। चतुराई चूल्हे परो, लिख लो दोहा याद ना हो तो, चतुराई चूल्हे परो घट्टी पढ़ो परो आचार आचार विचार, चतुराई चूल्हे परो घट्टी परो आचार तुलसी हरि की भगति बिन चारों वर्ण चमार। इसका मतलब है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो नीच नहीं है, नीच वही है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वही नीच है। एक बात हम आपसे पूछते हैं स्वामी जी, सोने का कलश है और उसमें मदिरा भरी हुई है तो आप उसकी पूजा करेंगे उस कलश की? हम आप उसकी पूजा करेंगे? और मिट्टी का कलश है उसमें गंगा जल भरा हुआ है, तो हम आप उसको मस्तक पर रखे चलेंगे कि नहीं, उसका पूजन करेंगे कि नहीं। उच्च कुल में जन्म हो गया, सारी विशेषताएं, घड़ा तो सोने का है पर विमुखता की मदिरा भरी हुई है, वह तो अस्पृश्य है, अपूज्य है, अग्राह्य है। और भली मिट्टी का घड़ा है पर उसमें गंगा जल भरा है, प्रेम का जल भरा है, हैं? भक्ति का जल भरा है, तो बड़े बड़े महापुरुष भी उसको अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। बड़े बड़े महान आचार्य निम्न कुल में उत्पन्न हो करके अपना भी उन्होंने उद्धार किया, और न जाने उनके संपर्क से कितने जीवों का भवसागर से उद्धार हो गया। और जाति के, विद्या के, धन के, यौवन के, मद में मस्त पागल लोग न तो अपना कल्याण कर सके न अपने कुल खानदान का कल्याण कर सके। इसलिए स्वी सुकृति सुचि साचो जाहि राम तुम रीझे। बोले कोई उदाहरण दो। बोले हाँ उदाहरण देते हैं। गणिका गीध गणिका, बोलो गणिका गीध। गणिका माने बेश्या, जीवंती नाम की बेश्या जिसकी कथा पद्म पुराण में आती है, जीवंती नाम था उसका। भक्ति भजन सत्संग ये तो कोसों दूर रहा उससे। बड़ी रूपवती थी, बहुत अच्छा गाना बजाना नाचना जानती थी, बहुत से मनचले पुरुषों को आकृष्ट करके उनको तृप्त करके उसने धन का अर्जन किया, प्रभुत मात्रा में धन का संग्रह किया। किंतु अब बूढ़ी हो गई, बूढ़ी बेस्या को कौन पूछे, अब कौन आवे जावे उसके पास, उसका समय कटना मुश्किल हो गया। एक बहेलिया जा रहा था, उस बहेलिए से उसने तोता खरीद लिया, पिंजड़े से तोता मिट्ठू, और रख लिया, पैसा दे दिए, वो चला गया। इस तोते के साथ ही समय पास करूंगी, तो वो तो चला गया बहेलिया। अब वो तोता जो था महाराज जी, वो किसी वैष्णव के घर का था, हरिभक्त के घर का था, उड़ गया था, बहेलिए ने पकड़ लिया था। वो भगवान के नामों का कीर्तन करता था तोता, तो वो बेस्या बोली जीवंती, मिट्ठू कुछ बोलो। बोला बाई जी राम राम सीताराम सीताराम। अरे तेरी हजारी उम्र हो गए मिट्ठू, सीताराम राम राम। फिर थोड़ी देर में उसको तो समय पास करना था, मिट्ठू कुछ बोलो। बाई जी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ बहुत अच्छा बोलते भाई, नारायण नारायण। अच्छा केवल राम राम और नारायण ही बोलते, और भी कुछ? गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद। वाह वाह बहुत बढ़िया। कुछ खिलाती, फिर पूछती कुछ बोलो, फिर वो की उत्तर देती, फिर वो दोहराती। मिट्ठू लोगों घर में पालते, वो भी कहते मिट्ठू राम राम सीताराम, चित्रकूटी दूध रोटी राम राम सीताराम। मिट्ठू कहता चित्रकोटी दूध रोटी राम राम सीताराम। रट्टू तोता सुनाता, लोगों का अच्छा लगता है। अब महाराज समय पास होने लगा, तोता का गणिका से प्रेम, गणिका का तोते से प्रेम। अब बेचारी बूढ़ी तो थी, मरने का समय आ गया, बेचारी एकदम ऐसी थी अकेली निधाल पड़ी थी। तोता पिंजड़े में था, तोता भी समझ गया कि अब ये बचेगी नहीं, मर जाएगी। और वो भी सोचने लगी कि इस समय मैं और तोता दो ही घर में हैं, कोई तीसरा है नहीं, इस बेचारे का तो पिंजड़े में बंद है, इसका क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा मिट्ठू अब मैं बच नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, मिट्ठू कुछ बोलो। उसने कहा बाई जी राम राम। उसने कहा मिट्ठू राम राम। बाई जी राम राम कहके तोता मर गया, और मिट्ठू राम राम कहके बाई जी मर गई, दोनों मर गए। महाराज जी भयंकर जमदूत वहां थे, पर राम नाम के उच्चारण से नामक ग्रहण भीरव, नाम के लेते ही रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, भगवान के नाम की महिमा है। ओ सब भाग खड़े हुए, भगवत पार्षद प्रकट हो गए, भगा दिया यमदूतों को और उस वेश्या को तोता के सहित उसके दिव्य सूक्ष्म देह को उसको विमान में बिठा करके ले गए वैकुंठ। तब से संतों ने कहना आरंभ किया, सुआ पड़ावत गनिका तारी तर गए सदन कसाई, सुआ पढ़ावत गनिका तारी तर गए सदन कसाई। गनिका, गनिका तर गई, विस्या तर गई, गीध सीते पुत्री करसी जनी त्रासा। सीते उच्चारण करता है गीध, राम जी का नाम लेता, राम भद्र मैं तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ, इस नाते से तुम्हारा धर्मतः पिता लगता हूँ, मुझे प्रणाम करो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त। राम जी कहते पिताजी प्रणाम, वत्स आयुष्मान भव। जो गीध भी अपना बेटा कहता है राम जी को, गीध का उद्धार हो गया, वो भी भगवान के धाम को गया। गच्छ लोकान अनुत्तमान, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, गच्छ लोकान अनुत्तमान, उस परम दिव्य लोकों में तू जा जो जिनसे बढ़कर के कोई लोक नहीं है, दिव्य साकेत में जा। बधिक हरिपुर गए, जरा नाम का व्याध भी भगवान के धाम को चला गया। बोले तुम ही बताओ इन्होंने कौन सा सुकृत किया था, ये तो गनिका गीध बधिक सब दुष्कृतों के भंडार थे, लेकिन वे आपके हो गए, आपके पवित्र नाम का उच्चारण कर लिया तो उनके सारे दुष्कृत समाप्त। ये भक्ति के आचरण की महिमा, भक्ति का जाने अनजाने में आचरण करने वाले गनिका गीध बधिक भी हरिपुर गए, भगवान के धाम को चले गए। बोले ले प्रयाग काशी कब सीझे, सीझे का अर्थ जानते हैं, सीझे माने सीझना, सीझना माने अपने शरीर को कठोर तप करके क्लेश देना, उसको सीझना कहते हैं। प्रयाग में जाकर के पंचाग्नि नहीं तपी थी इन्होंने, यज्ञ नहीं किए थे, तत्कृच चांद्रायण व्रत काशी में जाकर नहीं किया था, काशी प्रयाग में जाकर इन्होंने तपस्या नहीं की, केवल गनिका ने गीध ने बधिक ने प्रभु को अपना मान लिया, उनके नाम का आश्रय लिया, इतनी भक्ति के आचरण मात्र से वे सब निष्पाप होकर भगवान के धाम को चले गए। उनको काशी प्रयाग में जाकर तपस्या करके शरीर को सुखाना नहीं पड़ा। अब ये तो ये उदाहरण दिया, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। बोले कब हूं न डग्यो निगम पगते पग, जिस नृग का पैर वेद मार्ग से कभी डिगा ही नहीं, बड़ी सावधानी से वेद धर्म का पालन किया, महाराज विधिवत संपूर्ण वैदिक कृत्यों को करने वाला नृग, और इतना बड़ा गोभक्त, इतना बड़ा ब्राह्मणों का भक्त कि नित्य प्रति गोदान करता, कितनी गोदान करता है महाराज जी, 1,00,000 गायों का दान करने के बाद वो पानी पीता था रोज, कितना जल ही तब पीता था जब 1,00,000 गायों का दान कर लेता था। दक्षिणा के रूप में, बहुत ध्यान से सुने, महाभारत की बात बता रहे हैं आपको, दक्षिणा के रूप में ब्रह्मा जी ने 3 पदार्थ निश्चित किए हैं, भूमि स्वर्ण और गाय। कितने पदार्थ निश्चित किए दक्षिणा के रूप में, भूमि स्वर्ण और गाय। इसलिए दक्षिणा दान जो है वो बिना भूमि दान, बिना स्वर्ण दान, बिना गोदान के दक्षिणा का जो शास्त्रीय नियम है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। ये 3 प्रकार के दान देना, यही श्रेष्ठ दक्षिणा माना गया। कौन कौन? गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान, इन तीनों में गोदान को सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा माना गया। गाय की दक्षिणा सबसे बड़ी दक्षिणा मानी गई। क्यों मानी गई? इसलिए सबसे बड़ी दक्षिणा मानी गई वेदाचार्य जी महाराज, इसलिए बड़ी दक्षिणा मानी गई कि गोदान आप शास्त्र विधि से करेंगे तो स्वर्ण दान और भूमि दान आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कहे खाली गैया की पूछ पकड़ के हाथ में जल लेके तुभ्यम हम संप्रदाय कर दिया, ये नहीं। अरे गाय दोगे तो गाय खड़ी किसकी जमीन पर होगी? तुम्हारी गाय दूसरे की जमीन पर खड़ी होगी। उसके लिए गोष्ठ बनाओ, भूमि खरीदो, गौशाला बनाओ, फिर उसमें सारे चारे पाने की व्यवस्था करो। तो भूमिदान हो गया कि नहीं हो गया? फिर गैया चरेगी घूमेगी, उसके लिए थोड़ा गोचर दो, भूमिदान हो गया। और स्वर्ण संगमयी रौप्य खुरमयी गाय का दान करोगे तो अपने आप स्वर्ण दान साथ में हो गया कि नहीं? तो स्वर्ण दान और भूमिदान गोदान के अंग हैं, गोदान अंगी है और स्वर्ण दान भूमिदान उसके अंग हैं। इसलिए गोदान को सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा ब्रह्मा जी ने महाभारत में कहा है, सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा गोदान है। वर्तमान समय में यदि गोवंश को बचाना है तो गो सेवा करने वाले, गोदान करने वालों को भूमिदान अवश्य करना चाहिए। बिना भूमिदान के आप गाय नहीं बचा सकते। महाराज जी अभी भी जड़पुर गोधाम में इतनी गायें हैं कि वो अपने शेडों में, अपने बाड़ों में जैसे खुले तौर पे उनको रहना चाहिए वैसे नहीं रह पा रही। रह पा रही है क्या? कम से कम 20 शेड और बने तब अभी जो वर्तमान में गोवंश है वो फैल फुट होकर के सुखपूर्वक रह सकता है। गाय के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? जैसे गो सेवा हमें करनी चाहिए वैसी गो सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं क्या? जितना सुख गाय को हमें पहुंचाना उतना पहुंचा पा रहे हैं क्या? उस दिन हम पहुंचा पाएंगे जिस दिन गाय स्वतंत्रता से चरेगी। हरी हरी जैविक घास गाय जब पर्वतों पर चरेगी, विशाल गोष्ठ होंगे, जिस गोष्ठ में इसमें 200 गाय हैं उस गोष्ठ में जब 50 गाय होंगी तब हम समझेंगे हाँ अब ठीक है। और जितना उनके खड़े होने की जगह उससे चौगुनी जगह उनको घूमने की गोष्ठ में होगी तब हम समझेंगे गाय सुखी है, प्रसन्न है। वहीं इतने हरे भरे वृक्ष होंगे कि गाय वहां भी चल फिर कर अपना स्वास्थ्य लाभ कर ले। लेकिन हम हमकार थे, कहीं भी गौशालाओं में प्रायः ऐसी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि गोचर का अभाव। गोचर का अभाव है कि नहीं? गोचर सब तो कब्जे में चले गए। सरकारों की गिद्ध दृष्टि गोचरों पर ऐसी पड़ी कि सबसे पहले कोई भूमि का दुरुपयोग करना होता है तो और तो कोई भूमि दिखाई नहीं पड़ती, गाय की भूमि दिखाई पड़ती है। सरकारी भवन तो गोचर पे बन गए। बेईमानी से लोगों ने, ईमानदारी या बेईमानी से गोचरों पे कब्जे हो गए। कहां बचे गोचर? इसलिए गोशाला बनाने से ज्यादा आवश्यक हो गया है गोचर बनाना। गोचर नहीं बनाओगे तो गोशालाएं आप ठीक से संचालित नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो गाय का दान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भूमिदान और स्वर्णदान उसके साथ अपने आप होता है, करना ही चाहिए। इसलिए तब वो गोदान का लाभ मिलता है। और उस नृग ने सविधि कितनी गायों का दान किया। भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है नृग, वो कह रहा है कि वर्षा की जितनी बूंदें हैं, धरती के जितने रजकण हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों का दान हमने किया है। देखो भक्त होता तो ये भाषा उसकी नहीं होती, तो कहता महाराज मुझे स्मृति में नहीं हमने कितनी संख्या में किया। तो हमने क्या किया, धरती भी आपकी बनाई हुई, सोना भी आपका बनाया हुआ, गाय भी आपकी बनाई हुई, ब्राह्मण भी आपके बनाए हुए, आपकी वस्तु आपकी प्रसन्नता के लिए दी। ऐसा सोचता तो गिरगिट भी नहीं बनना पड़ता, लेकिन भगवान के साक्षात्कार होने के बाद भी उसकी अहंकार, उसका अहंकार, अरे राम राम आप हमसे हमारा परिचय पूछ रहे, आपने हमारा नाम नहीं सुना। भगवान बोले हमने तो नहीं सुना। अरे बोले दानियों का नाम तो सुना है, उस लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारा है। क्या नाम है आपको? बोले इंद्रग। फिर वे गिरगिट क्यों बने? बोले महाराज यही तो बात है, गिरगिट क्यों बने, बन गए गिरगिट। थोड़ी सी कर्म में त्रुटि हो गई तो गिरगिट बनना पड़ा। तो कबहू न डग्यो निगम पग ते पग, नृग जग जान जीते दुख पाए। हजारों युगों तक, वर्षों तक उसको गिरगिट की योनि में पड़ा रहना पड़ा। महाराज जी सतयुग में बना था ये गिरगिट, और द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने इसका उद्धार किया। बताओ कितने समय तक गिरगिट बन के पड़ा रहा। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, इतना बड़ा सत्कर्म करने वाला तो गिरगिट बन गया, भक्ति शून्य होने के कारण। सोम यज्ञ की दीक्षा ली थी, कौन सा वह आहित अग्नि था, ब्राह्मणों में एक दीक्षित उपाधि होती, दीक्षित टाइटल, अग्निहोत्र की दीक्षा लेने वाले दीक्षित उसको कहते हैं जो आहिताग्नि हो, अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है, सोम यज्ञ की दीक्षा लेता है, उसको दीक्षित कहते हैं। कौन सी सोम यज्ञ की दीक्षा ली थी, कौन सा वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ किया था गजेंद्र ने, केवल हा कष्ट में कहा और री कहने के पहले पहले गजधो कौन दीक्षित जाके सुमिरत ले, सुनाभ बाहन तजिधाए। सुनाभ ये भगवान का नाम है, सुनाभ उत्तम है नाभि जिनकी, कितनी बढ़िया है नाभि, नाभि तो सबके होती है, पर इनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। अच्छा एक बात बताओ महाराज जी, ये सारा ब्रह्मांड कहाँ समाया है, कहाँ समाया, आकाश में समाया है कि नहीं? आकाश माने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में समाया है ना सारा ब्रह्मांड। अब वो अंतरिक्ष कहाँ समाया है, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शीर्षणोद्यौ समवर्तत। सारा आकाश, सारा अंतरिक्ष भगवान की नाभि के गड्ढे में समाया हुआ है। ऐसे कंज नाभ, हिरण्य नाभ, सुनाभ भगवान, उन्हें अपने गरुड़ की गति भी धीमी लगी और भगवान गरुड़ से कूद करके गजेंद्र भक्त को बचाने के लिए दौड़े। गजेंद्र में कोई भी गुण नहीं है, भक्त्यातोष भगवान गजयूथ पायो, प्रहलाद जी कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, सुर मुनि विप्र बिहाय बड़े कुल, गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। देवता के बेटा नहीं बने, किसी ऋषि मुनि के ब्राह्मण के बेटा नहीं बने, बड़े कुल खानदानों को छोड़ करके गोकुल गांव में जा करके नंद गोप के बेटा बने, गोप ग्रह। इससे एक बात भागवत के अनुरागी समझ लें, एक बात हमेशा से चलती है, क्या कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नंदनंदन है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वसुदेव नंदन है, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वसुदेव जी के लाला थे और रातों रात वहाँ भेज आए, लाली ले आए, लाला दे आए और फिर वो उन्होंने पालन पोषण, यही तो मानते हैं सब लोग। लेकिन भागवत ग्रंथ में, स्वामी जी भागवत ग्रंथ में कम से कम 10 प्रमाण ऐसे हैं जिससे सिद्ध होता है कि नंद के ग्रह में भी भगवान का जन्म हुआ था, एक साथ दो जगह भगवान का जन्म हुआ। और ये बात विनय पत्रिका के इस पद में गोस्वामी जी स्वीकार कर रहे हैं, गोस्वामी जी की कोई बात अशास्त्रीय नहीं हो सकती। और इसको हम शास्त्र से प्रमाणित कर रहे हैं। विष्णु यामल में जैसे रुद्र यामल है आगम, ऐसी विष्णु यामल आगम है, उसमें लिखा हुआ है। और इस विष्णु यामल के श्लोक को श्री सनातन गोस्वामी पाद ने भागवत जी की टीका में उद्धृत किया है। बहुत ध्यान से सुने श्लोक, लिखने योग्य श्लोक है। वो श्लोक ही नहीं उठ रहा है, देखो क्या विचित्र बात है, सैकड़ों बार कह चुके हैं। बड़ा सुंदर श्लोक, लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा, आधा श्लोक याद आ गया। हाँ अब पूरा आ गया। वसुदेव समानी तो विष्णु यामल का श्लोक है महाराज जी। वसुदेव समानी तो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा, पूरा श्लोक। वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए, वो लाला नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न लाला में विलीन हो गया। आप लोग कहेंगे वहाँ लाला नहीं, वहाँ तो लाली हुई। नहीं, लाली भी हुई, लाला भी हुआ। कहाँ लिखा है? महाभारत का खिल भाग जो हरिवंश है, उस हरिवंश में लिखा है, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समुपद्यत। ये हरिवंश पुराण का महाभारत का वाक्य है। नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से दो पैदा हुए मिथुन। कौन? बोले गोविंदाक्षोपमान, गोविंद नाम का बालक पैदा हुआ और योग माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। लो स्पष्ट कह रहे हैं भगवान व्यास। और एक ब्रज की बात बताएं भैया जी, जब यशोदा जी के प्रसव को समय आयो तो बाबा ने जो सबसे बड़ी बूढ़ी दाई ही ना गोकुल की, जाने नंद बाबा को जन्म करायो वो दाई। नंद के पिता परजन्य के जमाने की दाई, दाई बुलाई, बढ़िया सुगंधित औषधियुक्त तेल बाने लियो और यशोदा जी के पेट पे थोड़ो मालिश की। ये सब माताओं के दाइयों के काम है, हम तो कभी जाने नहीं सुने नहीं तो हम क्या समझे। उसने स्पर्श किया पेट का, तो आज के डॉक्टर क्या जानेंगे जो वो उस समय की दाई जानती थी। उसने पूछा, बोले बाबा निश्चिंत रहो, गर्भ की स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं तो बड़ी बूढ़ी है गई, मैंने तुम्हारो जन्म करायो, यहाँ मैं दो दिख रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी मैया ने जुड़वा केला खाए हैं, ऐसो लगे कि आके पेट में तो दो होने चाहिए, और मेरो अनुभव तो बता रहे हो कि एक लाला होना चाहिए और एक लाली होनी चाहिए। लो पर लाली तो चली गई, लाला लाला रह गयो। बोले तो फिर दो लाला क्यों नहीं हुए? तो महाराज जी लिखते हैं, वो जो नंद बाबा वसुदेव जी जो बालक को लेके आए, वो नंद नंदन में विलीन हो गया। भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया ने श्री वसुदेव जी के नेत्रों में नंद नंदन का दर्शन नहीं होने दिया, उन्हें केवल कन्या दिखाई पड़ी। और उन्होंने जैसे ही बालक रखा तो वो वसुदेव नंदन नंद नंदन में ऐसे विलीन हो गया। कैसे? बोले घने सौदामिनी यथा, जैसे मेघ में बिजली विलीन हो जाती। आप लोग कहेंगे दो लाला की जरूरत क्यों पड़ गई, एक ही लाला से काम नहीं चल पायो, दो लाला की जरूरत कहाँ काय को पड़ गई? बोले इसलिए पड़ गई कि ब्रजवासी ये कभी सपने में भी नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे ब्रज को छोड़ के चले गए। अरे हमारे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए तो हमें क्या झक मराने आए? किस लिए यहाँ ब्रज में? ये तो ब्रज ठाकुर जी का नित्य लीला धाम है। हम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम् न गच्छति, यही जड़खोर में ठाकुर जी ने सौगंधनी सौगंध पर्वत है सौगंधनी सिलाए। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तजी अनतन जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। तो ठाकुर जी ऐसे झूठ बोलते हैं कि अपने पिता की सौगंध खा के चले जाएंगे ब्रज से, इसलिए नंद नंदन रूप से आज भी ब्रज में हैं और बसदेव नंदन के रूप में कारागृह में प्रकट हुए थे। यहाँ क्यों आए? असुरों को मारने के लिए आए। कि मारने धारने का काम, आग पीने का काम, पूतना के प्राण पीने का काम, अघासुर बकासुर शक्तासुर इन सबको तमाम करने काम तमाम करने का काम वो बसदेव नंदन करते हैं। नंद नंदन ये सब कुछ नहीं करते, खाली माखन चोरी करते हैं, गैया चराते हैं, रास रचाते हैं, मधुर मधुर लीला करते हैं, कि मारने धाड़ने का काम ये नहीं करते। और सब मेहनत वाला काम वो नारायण भगवान कर लेते हैं, और ये तो खाली चैन की बंसी बजाते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुरमुनि विप्र बिहाय बड़े कुल गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। गोकुल जन्म, देखो स्पष्ट लिखा है गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। भगवान ने गोप ग्रह में जन्म लिया, आए नहीं वहां जन्म लिया। अब एक और बात सुन लीजिए, बसदेव ग्रह में जन्म हुआ और नंद ग्रह में जन्म हुआ, एक ही समय में जन्म हुआ पर थोड़ा सा अंतर आ गया। क्या अंतर आया? आप लोग कहेंगे बसदेव ग्रह कहां था, बसदेव जी का घर तो बटेश्वर में है, कारागार में जन्म हुआ तो बसदेव ग्रह क्यों कहा गया? अरे घर कहते किसको है, न ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते, जहाँ घरवारी हो वही घर है। तो भले ही जेल में रहते थे जेल ही घर हो गया, क्योंकि ग्रहणी है ना, ग्रहणी ग्रह मुच्यते, इसलिए बसदेव ग्रह कहा गया, बसदेव ग्रह साक्षात, क्योंकि वो जेल भी घर हो गया। तो क्या कह रहे थे हम, बात ही भूल गए कहां से कहां चले गए, क्या कह रहे थे याद दिलाना। हाँ, मुहूर्त की बात कह रहे थे, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म बसदेव ग्रह में हुआ और रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म नंद ग्रह में हुआ। इतना अंतर आ गया। अब ज्योतिष वाले लोग जानते हैं, ओ वा बीबू तू रोहिणी, रोहिणी अक्षर का दूसरा चरण हुआ वा अक्षर, इसलिए उनका नाम रखा गया वासुदेव। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। और तीसरा चरण हुआ वी, कान्हा जय बोला जोर से, पुछरी का है ना ये, तीसरा अक्षर जो है वी, ओ वा वी। तो वी इस तीसरे चरण में जन्म हुआ नंद ग्रह में, तो उस चरण के अक्षर के अनुसार नाम क्या हुआ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहाँ नाम हुआ बिहारी जी, और वो वृंदावन में विहार करते हैं इसलिए वृंदावन बिहारी जी, वो बांके हैं टेढ़े हैं इसलिए बांके बिहारी जी। अब कछु जोड़ लो ललित बिहारी जी, यहाँ जड़खोर में ठाकुर जी का नाम है श्री गोष्ठ बिहारी जी, जहाँ कहीं जाएंगे उनका नाम तो बिहारी जी ही रहेगा। एक हमारे महाराज जी के शिष्य हैं, अब तो बहुत पहले वृंदावन में पढ़ते थे, तो उनको लोग चिढ़ाते थे बिहारी, बड़े नाराज होते थे, उनको चिढ़ाने के बजाय करते बिहारी, कहते देखो यूपी वाला एमपी वाला राजस्थान वाला गुजरात वाला पंजाब वाला किसी का नाम नहीं है, ठाकुर जी जहाँ हैं वहाँ बिहारी ही हैं, ब्रज में भी हैं तो बिहारी हैं, ब्रज बिहारी हैं, बांके बिहारी, और अयोध्या में हैं तो कनक बिहारी, बोले सब जगह बिहारी हैं, बिहारी के बिना कोई गति नहीं है, ऐसा कहते थे वो। बोलो वृंदावन बिहारी, ये तो बिहार करने के कारण बिहारी हैं, नित्य बिहार करते हैं इसलिए बिहारी जी हैं। तो गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो, क्योंकि यदि ऐसा गोस्वामी जी स्वीकार नहीं करते तो वसुदेव तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, उनके यहाँ जन्म लिया ये बात होती तो वहाँ तो उत्तम कुल है, पर अहीर का कुल उससे कुछ छोटा कुल है, इसलिए कहा गोप ग्रह लीनो। और बायो दियो विभव कुरुपति को, कुरुपति माने दुर्योधन, दुर्योधन के वैभव को, स्वागत सत्कार को, तिरस्कार को बायां कर दिया माने टुकरा दिया। और भोजन जाए विदुर घर कीन्हो, विदुर जी के घर में जाकर आपने भोजन किया। गदागर भट्टी जी ने तो एक गारी लिखी है, उसमें लिखा है भोजन किए विदुर के घर, जादव जाति लजाई हो। कहते तुमने जाति को भी लजा दिया, अपने संधि के यहाँ भोजन नहीं किया, दासी पुत्र विदुर जी के यहाँ आपने भोजन किया। तो भगवान सोई सुकृति सुचि सांचो, जाहि राम तुम रीजो। अब अंतिम बात, मानत भल ही भलो भगतन ते, कछुक रीत पार थी जनाई, तुलसी सहज स्नेह राम बस, और सवे जल की चिकनाई। बहुत प्यारी बात, कहते देखो भक्ति की, अनन्य भक्ति की जो रीति है, महिमा है, वो कछुक पूरी तो भगवान भी नहीं बता सकते, कुछ महिमा गीता जी में अर्जुन को भगवान ने भक्ति योग की बताई है। गीता जी में भक्ति योग की भगवान ने भूर भूरी प्रशंसा की है, और ये भी कह दिया कि तुमने मेरे जिस स्वरूप का दर्शन किया है ये ज्ञान ज्ञान से संभव नहीं है। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम दृष्टुमेवं विधोर्जुनो, अनन्य भक्ति से ही तुम्हें मेरे रूप का दर्शन हुआ है। ये भगवान ने भक्ति, भक्ति की महिमा कितनी है नहीं कहा जा सकता है। कहते कुछ अर्जुन को बताया, इसलिए अब लाख बात की करोड़ बात की एक बात है। क्या बात है? बोले वो बात ये है कि यदि भक्ति की स्निग्धता आपके पास नहीं है, जीवन में नहीं है, तो आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म जली शरीर पर डाले हुए जल के समान है। नहाते समय बूंद बूंद शरीर पर चिपकता है कि नहीं चिपकता है, और उसके बाद फिर शरीर सूखा, जितनी देर पानी पड़ रहा उतनी देर गीला, बूंद बूंद चिकनाई है, और सूखने पर फिर सूख गया शरीर, ऐसा ही है। इसलिए दूसरे साधनों को करने पर जब तक उस साधन का काल रहता है तब तक उसकी थोड़ी सी अनुभूति होती है, और उसके बाद फिर सूखे के सूखे, कुछ हाथ नहीं लगता, पर भक्ति की चिकनाई कभी समाप्त होती नहीं है। भक्ति शून्य मनुष्य चाहे जो कुछ कर ले, उस क्रिया के काल में भले ही थोड़ी चिकनाई आ जाए, बाद में तो रूखा का रूखा है, पर भक्त तो सदा स्निग्ध है, वो सदा चिकना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि भक्ति स्नेहमयी है। जय जय श्री राधे, सुई सुकृति सुचि सांचो, जाहि राम तुम रीधे। आज थोड़ा 10-12 मिनट अधिक हो गया, कोई बात नहीं है, पर पद पूरा हो गया, खींचतान के ही सही। थोड़ा आरंभ में सुकृत दुष्कृत की चर्चा में थोड़ा समय आज ज्यादा लग गया, चलो कोई बात नहीं, सिद्धांत की चर्चा भी होनी चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम करते हैं, सब लोग यथास्थान बैठे रहेंगे। अब हमारे श्रद्धे श्री राधा कृष्ण जी व्यास जी कुछ सुनाएंगे भी और कीर्तन भी कराएंगे। जय जय श्री राधे। बढ़िया माइक रखना भैया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। एक छोटी सी एक छोटा सा प्रसंग निवेदन करना है और एक पद और फिर कीर्तन। दो वर्षों से एक अद्भुत संयोग जड़कोर गोधाम में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। पिछले साल थोड़ा ज्यादा लाभ मुझे मिला था, इस बार उतना नहीं मैं लाभ ले पाया, लेकिन आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि दो वर्षों से रस ब्रजवास के रूप में हम लोगों को ये महाराज जी के सानिध्य में लाभ प्राप्त हो रहा है। रस ब्रजवास का अभिप्राय यही है कि ब्रज में रह करके रस को प्राप्त करना, और ब्रज में रह करके रस प्राप्त किया तो ही ब्रजवास है। यदि यहाँ आकर के त्रास प्राप्त किया तो फिर कैसा ब्रजवास है। जैसे हर शहर की कोई न कोई वस्तु प्रसिद्ध होती है, अगर हम उस शहर में जाएं और वो वस्तु न प्राप्त करें तो मिलने वाले कहते हैं आप वहाँ गए और ये चीज पाई, बोले नहीं, तो बोले फिर वहाँ आपने क्या किया। तो इसी प्रकार ब्रज में आए और रस नहीं प्राप्त किया तो फिर हम कोरे ही रह गए। हम सोचें कि ब्रज में आकर लस्सी पी ली तो ब्रज का लाभ प्राप्त कर लिया। हम जब पहली बार आए थे तो हमारे को यही पता था कि लस्सी ही ब्रज का रस है, तो दिन में तीन तीन चार चार बार लस्सी लस्सी पीते थे, सोचते थे बस इसी में ही रस है। गोरस निश्चित गोरस होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ब्रज का रस तो कुछ और है। और ब्रज का रस यहाँ की चाट पकौड़ी की दुकान वाले नहीं परोस सकते हैं, ब्रज का रस कोई सेठ साहूकार नहीं परोस सकते हैं, ब्रज का रस यहाँ के होटल रेस्टोरेंट वाले नहीं परोस सकते हैं, ब्रज का रस तो हमारे महाराज जी जैसे संत ही परोस सकते हैं। और उस रस को ही प्राप्त करने के लिए ये दो महीने विशेष रूप से आते हैं। ऐसे तो वृंदावन की भूमि पर बारह मास रस है, बारह मास ही रस है, लेकिन ये दो मास न जाने गो माता ने कृपा करके कैसे हम लोगों की झोली में डाल दिए कि इस दो मास में तो विशेष रस हम लोग प्राप्त करते हैं। पिछली बार भी रस महोत्सव रस ब्रजवास में जो आनंद यहाँ पर प्रकट हुए थे, आप में से बहुत सारे लोग उसके साक्षी हैं, बहुत सारे लोग यंत्र के माध्यम से घर बैठ कर के साक्षी हुए। ठाकुर जी का जो पाणी ग्रहण, भगवान का जो ब्याह का उत्सव हुआ, ठाकुर जी के जो झूलन उत्सव हुए, महाराज जी के श्रीमुख से जो भगवत वार्ता का लाभ मिला, वो सारे प्रसंग अपने आप में अद्भुत अविस्मरणीय है। और इस समय भी इस रस ब्रजवास में भी भले ही उत्सव के सामग्री प्रकार संक्षिप्त हैं, लेकिन रस वैसा का वैसा ही है, रस वो का वही है। और गौ माता के चरणों में, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि ये दो मास विशेष रस ब्रजवास के हम लोगों को जीवन पर्यंत प्राप्त होते रहे। एक बार बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा कि 12 में से दो गए तो क्या बचा, तो दरबारी हंसते हुए बोले कि 12 में से दो गए, 10 बचे। तो बीरबल जी जो बुद्धिमान माने जाते थे उनको पूछा, तुम बताओ 12 में से दो गए कितने बचे, तो उसने कहा कुछ भी नहीं बचा। तो सारे दरबारी हंसने लगे कि ये समझदार कहे जाते हैं कैसे मूर्ख हैं, 12 में से दो गए तो 10 बचते, ये कह रहे कुछ भी नहीं बचे। तो बादशाह ने कहा इसका तुम समझाओ कैसे कुछ नहीं बचा। तो बीरबल ने कहा कि देखिए आप, हम दरबारियों को कोई प्रथम कक्षा का कोई शिशु अवस्था का तो सवाल पूछेंगे नहीं, हम बुद्धिमानों को क्या साधारण प्रश्न करेंगे कि 12 में से दो गए क्या बचे, आपने प्रश्न किया तो ये विशेष प्रश्न है, और उसके अंतर्गत मैंने ये उत्तर दिया कि 12 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचे। मेरा अभिप्राय था वर्ष में 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीनों में अगर सावन और भादो ये 2 महीने निकल जाएं तो पूरे वर्ष कुछ भी नहीं बचता है। वाह, पूरे वर्ष कुछ भी नहीं बचता है। बस इसी प्रकार पिछले साल से ऐसा सबका, वैष्णवों का, भक्तों का भाव बन गया है कि अब पूरे साल महाराज जी की वाणी का लाभ मिले ही मिले, लेकिन ये सावन भादो न बरसे तो फिर सबके हृदय शुष्क जैसे लगते हैं, सब सूखा सूखा सा लगता है। तो ये बहुत अद्भुत रस ब्रजवास की भूमिका है। और अभी लिफ्ट में आते समय महाराज जी कह रहे थे कि यह सुंदर सभा मंडप कथा स्थल हो गया, तो आनंद हो गया, तो अब यहाँ और रस ब्रजवास को और मजबूत कर रहा है ये सब जो निर्माण है, ये रस ब्रजवास को और मजबूत कर रहा है कि अब जब यह साधन हुआ तो इसका साल में कम से कम 2 महीने तो उपयोग करना ही करना है, 2 महीने तो इसका उपयोग करना ही करना है। तो जिस प्रकार इस रस ब्रजवास में हम लोगों ने सुख लिया, आगे और जब अवसर आएंगे तो हम और अनंत गुना आनंद रस प्राप्त करेंगे, ये एक भाव कहना था। दूसरा, जब पूज्य महाराज जी श्री मलुकदास जी के पद का स्मरण कर रहे थे और गोपियों की श्री ठाकुर जी में चित्त वृत्ति का वो निरूपण कर रहे थे महाराज जी की, कैसे वो घूम घूम के वहीं श्री ठाकुर जी के पास आ जाती हैं, तो श्री नरसिंह मेहता जी का एक पद मुझे स्मरण में उस समय हो रहा था, तो उसके मैं वो बहुत छोटा सा ही पद है, ये मुझे पता नहीं है पहला दूसरा वाला काली का, तो ऐसा वो एक मैं निवेदन करता हूँ। अरे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे मोरली लल चाई रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, हे जी मोरली लल चाई रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन, ए जी हरखे में तो ये डोणी ली थी सिर पर गोल गोल, ए जी हरखे में तो ये डोणी ली थी, अण भरवा चाली पानी रे, अरे पानी भरू हूँ तो रोज छाणियो, पानी भरू हूँ तो रोज छाणियो, पण आज भरियो अण छाणी रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, हे गाय रे बदले हूँ तो गोधाने बांध्यो, और गोया ने छऊ हूँ अजाणी रे, और बासरा बदले हूँ तो छोकरा बांध्या, ए जी बासरा बदले हूँ तो छोकरा बांध्या, और बहु बांध्या मैं ताणी रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, ए जी गैली गैली मने सब कोई कहे, जी जी जी जी जी हे गैली गैली मने सब कोई कहे, हूँ गैली हूँ रंग मारेली रे, अरे गैली गैली मने सब कोई कहे, अरे गैली हूँ। गोपी इस उपमा को स्वीकार करती, चिढ़ती नहीं कि मुझे गैली पागल क्यों कहे, वो कहती हूँ अरे गैली गैली मने सब कोई कहे, अरे गैली हूँ रंग मारेली रे, अरे मन मिलिया रे मैता नरसिना स्वामी, अरे मन मिलिया रे मैता नरसिना स्वामी, एजी पूरण प्रेम छकाई रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, मोरली रे ललचाई रे मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, मैं कानूड़ा तारी रे गोवाल, हर के मैं तो ही डोड़ी ली, हर के मैं तो ही डोड़ी ली थी, हे भरवा चाली पानी रे बाजरा बदले हूँ तो हरी रे गोवा। एक कीर्तन सब लोग प्रेम से करेंगे, भाव से करेंगे। मेरे मधुर मधुर गोपाल, ओ मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, ओ मेरे मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल, मेरे मधुर मधुर मधुर गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे गोपाल। ब्रजवास तो चल रहा है पर विशेष रस तो आज ही बरसा आपके कीर्तन के बाद। और जो सौराष्ट्र की संत बाणी गायन की जो लोक धुन है उस धुन में सौराष्ट्र की धुन में ही आपने नरसी जी का पद गाया तो ऐसे लग रहा मानो नरसी जी ही कृपा कर रहे हो। बहुत अच्छा हुआ। अब बस यही बात है कि आपको जाना है, आने के लिए जाना है, ठीक है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।